ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 33 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अन्यथा म्रियमाणस्य नाशु चैवशलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम् जिह्वा वक्तम् इहार्हति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशु चैवशलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम् जिह्वा वक्तुम् इहार्हति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशु चैवशलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम् जिह्वा वक्तुम् इहार्हति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशु चैवशलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम् जिह्वा वक्तुम् इहार्हति। अनुवाद। यदि मेरी विगत भक्ति ना होती तो मुझ मलिन वेशगामी को जो मारने के लिए उद्यत है किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न था। तात्पर्य, वैकुंठ पति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी जो वैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था या समझ सका कि अपने विगत आध्यात्मिक भक्तिमय कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में वैकुंठ पति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। इस अजामिल का प्रख्यान में हम व्यवहारिक प्रमाण मिलते भगवद गीता कृष्ण भगवान का वचन का। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो स्वल्प बहुत कम धर्म पालन करते हैं तो वो धर्म का बल से वो धर्मेश्वर के की कृपा से महान भाई से बच जाते हैं। तो महान भाई से और क्या बड़ा है, यमदूतों का गिरफ्तार यमराज के पास जाना, उससे और कुछ खराब नहीं है संसार में। एक ही खराब है भूतावस्था प्राप्त करना। और क्या अभी हम कल्पना कर सकते क्या क्या खराब है। लोग चाहते हैं धन ऐश्वर्य क्या वो कुंती रानी क्या बोली जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री शुभ ये सब शुभ बोलते नववर्ष के उपलक्ष लोग आपस में बोलते शुभ नववर्ष। शुभ का मतलब यमराज के पास जाना नहीं, शुभ का मतलब कि सब कुछ अच्छा होगा, शांति में रहना, धनवान होना इत्यादि। और अशुभ वो जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री नहीं मिलके कष्ट कष्ट और भी कष्ट प्राप्त करना। तो नरक में क्या सुख है? कुछ नहीं है, कठोर दुख होते यम यंत्रणा। परंतु इसके पहले हम तृतीय स्कंद में मिलते कि कपिल देव बोलते कि नरक मायाबद्ध जीव इतने बड़े मूर्ख होते कि नरक में भी सुख अनुभव करते। कैसे? श्रील प्रभुपाद इनका तात्पर्य में इस वचन का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद मंतव्य की कि हम इस पृथ्वी पर भी देख सकते कि एक जीव जो नरकीय अवस्था में हो खुशी रहते। और वो उदाहरण है सुअर। उस सुअर की अवस्था तो क्या अच्छा है, हम आशीर्वाद देते तुम सुअर बन जाओ। वो क्या आशीर्वाद या श्राप है? श्राप है ना, लेकिन वो बहुत खुशी रहते। वो प्रमाण है कि बहुत मोटा है। सुख है यथारुचि, काफी खाना मिला और ऐसे मोटा होना तो यथारुचि मिलते लगते प्रधानमंत्री की योजना। ओ हर एक घर का अटैच बाथरूम होने चाहिए तो सुअ की जाति तो सुखी नहीं होंगी। नहीं तो प्रतिदिन ताजा सुस्वादु नाश्ता मिलते और ऐसे मटर हो जाते। और मैथुन सुख भी मिलते, सभ्यता मानव सभ्यता में मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए तो पहले विवाहित होने चाहिए। और विवाहित होने से बहुत उत्तरदायित्व होते हैं, तो सुअर का जीवन में कुछ उत्तरदायित्व नहीं है और कुछ भेदाभेद भी नहीं होते। तो सामने है मेरी माता श्री सुअर की मिस वर्ल्ड, तो वो है मैं पुरुष वे नारी, तो ऐसे संगम होता। ये नारकीय बुद्धि से लोग और नारकीय आचरण से लोग नारकीय अवस्था मिलते और वो अवस्था एकदम नीच होते हुए भी ओ मोहित जीवों उसमें सुख मिलते। परंतु वास्तव में वो क्या पूरा क्लेश है, पूरा कष्ट। तो सबसे निम्न अवस्था है स्वर्ग का शरीर प्राप्त करना या यमलोक में निवास करना, यम यंत्रणा प्राप्त करना। और सबसे उच्च स्थिति क्या है, क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग का निवास। और स्वर्ग के देवलोक के ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तो उसके परे भी वैकुंठ। तो अजामिल इनका विगत जीवन से, जिसमें भक्ति की, वैकुंठ नाम नारायण नाम बार बार बोले, तो महान यंत्रणा से बच गया। और यमराज के पास नहीं जाकर अवसर मिला वैकुंठ पति के पास जाना। स्वप्नमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जो भक्ति करते हैं और भक्ति पथ से भ्रष्ट होते हैं। अजामिल जैसी स्थिति मिलते, यदि कोई अपराध करके भक्ति पथ से भ्रष्ट होते हैं, वो अपराध का फल भोगना पड़ेगा। कोई यदि अपराध करते और जिसे अपराध किए वो व्यक्ति से क्षमा प्रार्थना नहीं करते, तो वो अपराध का फल भोगना पड़ेगा। अजामिल तो पापी पापी थे, परंतु वो मानसिक दुर्बलता से भक्ति पथ से भ्रष्ट हुआ। तो किसी वैष्णव के चरण पर अपराध नहीं किया, तो पाप करने से वो माता पिता और अपनी धर्म पत्नी को भगाया, तो वो अपराध था, परंतु उनकी भावना अपराधमय नहीं थी। वो पाप कर्म करने से, असत संग से मन मलिन हो गया, परंतु जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया। तो इसलिए हमें अजामिल का वृतांत सुनने से युक्ति नहीं करने चाहिए कि ठीक है, मैं इस जीवन में पर्याप्त भक्ति की और अभी मैं अजामिल जैसे वैश्यगामी होऊंगा और पापी चोर डाकट ऐसे होंगे, और जीवन का अंतिम समय विष्णु दूतों आएंगे मुझको बचाने के लिए। ऐसी युक्ति नहीं करना चाहिए। उससे ऐसे सोचने से हम और भी अधिक यम यंत्रणा प्राप्त करेंगे, क्योंकि नाम का बल से पाप करना सबसे बड़ा अपराध है। नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि, पाप बुद्धि अर्थात संकल्प करना कि मैं पाप करूंगा, और भक्ति किया तो ठीक है, काफी किया था। मुझे याद है कि मेरे एक गुरु भाई तो कहीं से वो न्यूयॉर्क अमेरिका के है, और श्रील प्रभुपाद वो भक्त को नदिया दास नाम प्रदान किए। तो नदिया दास तो नदिया में निवास किया और तपस्या किया। उस समय मायापुर, आजकल मायापुर तो बहुत ही सुविधाएं है, तो उस समय कुछ नहीं था, तपस्या में रहना पड़ता। तो ऐसे कुछ साल वैसे किया है और उसके बाद असंतुष्ट हुआ और सोचा कि मैं यहां पर हूं लेकिन नदी के दूसरा पार पर वो सब बाबा जी है और गौरमंडल भूमि में बहुत वैष्णव है, जो हम जैसे ये सब साधना नहीं करते, तो साक्षात राधा की पूजा करते हैं। तो शिल प्रॉफिट के चरण आश्रय चढ़ के एक बाबा के पास गया था और अष्टकालीन लीला रस में दीक्षित हुआ। तो कुछ समय वहां रहकर तो असंतुष्ट हुआ और हम जो बांग्लादेश में थे उस समय हमारे पास आया है और कुछ दिन हमारे संग में रह के हमको बताया कि इस जीवन में काफी भक्ति की, तो मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूं। और उस समय से मुझे कुछ समाचार नहीं मिला उसके बारे में। तो ऐसे ही सोचना कि मैं एक काफी किया था, ऐसे ही सोचना केवल अभक्ति नहीं है, ये भक्ति भावना के संपूर्ण विरुद्ध है। क्योंकि मैं काफी किया था उसका मतलब क्या है कि हम पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया। श्रील प्रभुपाद उनके अंतर्धान के कुछ दिन के पहले इनके ज्येष्ठ शिष्यों को बताया कि अभी इस विश्व प्रचार का अभियान तुम्हारे हाथ में हो, तो तुम लोग सब कुछ चलाए। और शिल प्रभुपाद बोले कि आई हैव डन माय पार्ट, मेरे भाग लिया था। तो वैसे आचार्यों सब कुछ कर सकते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं समर्थ है सब विश्ववासियों का उद्धार करने। और वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य समय में इन्होंने सब प्राणी जो विश्व में थे सबका उद्धार किया है वासुदेव दत्त की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रिय भक्त, चैतन्य महाप्रभु के अनेक प्रिय भक्त है, एक का नाम वासुदेव दत्त था। और वासुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर निवेदन किया कि पूरा विश्व में एत ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण, असंख्य अनंत जीव है और सब संसार में दुखी है। तो वासुदेव दत्त का निवेदन था कि ये सभी जीवों का पाप कर्म फल मुझे दे और मैं चिरकाल में नरक रहूंगा, जिससे ये सब जीव का उद्धार हो जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को आलिंगन करके बोले कि तुम्हारा याम यंत्रणा भोग करने का आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा से दया से सब जीव का उद्धार हो गया है, तो उससे क्या क्या हुआ, तो पूरा विश्व तो शून्य हो गया, कोई नहीं नहीं, तो फिर भी और भी जीव आए हैं और जगत को भरा दिया। तो इस प्रकार सब शुद्ध वैष्णव समर्थ है सब विश्ववासियों का उद्धार करना। इसके बारे में देवकी नंदन दास एक वैष्णव कवि ने कहा कि ब्रह्मांड थारे थे शक्ति धरे जाने जाने, चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षदों में शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करना। परंतु इनके शिष्यों को सेवा का अवसर देते हैं और इस प्रकार वे सब कुछ नहीं करते, मार्गदर्शन देते हैं और स्वयं प्रचार करते हैं और कुछ अवशेष रहते तो तुम लोग करो। एक बार एक भक्त विष्णु जैन स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछा कि भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा उनका महाप्रस्थान का समय, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरा सभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो विष्णुजन स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछे कि उसका अर्थ क्या है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा है, तो स्वयं सब कुछ कर सकते और जिससे हम भी इनके शिष्यों और प्रशिष्यों जिससे हम भी अवसर मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी ते आचे जतो नागराद्रि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की सेवा करना हमको अवसर देते, इसलिए स्वयं सब कुछ नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद भी उनका महाप्रस्थान का समय बताए कि जो मुझे करना है तो किया था और अभी तुम लोग करो। तो विश्व में प्रचार करना कितना प्रयास करना चाहिए कभी भी पूर्ण होगा। यदि इस पूरी पृथ्वी के लोग तो सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो फिर भी हमारी सेवा पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस पृथ्वी के अलावा उच्च लोक है नीच लोक है, तो पूरा विश्व में प्रचार करना चाहिए। तो ऐसे हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं काफी किया था। श्रील प्रभुपाद वैसे बोले कि क्या हुआ, एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में बहुत बीमार थे। ऐसे हम कहते हैं, वास्तव में हम जानते हैं कि शुद्ध वैष्णव तो प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से विमुक्त रहते, परंतु लीला के अनुसार वे कभी कभी बीमार जैसे होते हैं। जो तो देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जाने होता है परानंद सुख। चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन रस ठाकुर हमको चेतावनी दे कि यदि हम देखते हैं कि एक वैष्णव दुखी है तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि वो अभी उसका पाप कर्म का फल भोगते, ऐसे सोचना महान अपराध है। तो समझना चाहिए कि शुद्ध वैष्णव तो सभी अवस्था में भी परानंद सुख में निमग्न है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ऐसे हम कहते बीमार थे, रोगी होना की लीला प्रदर्शन किया, इनके शिष्यों को अवसर देना इनकी अंतरंग सेवा करना। तो इनके शिष्यों श्रील प्रभुपाद को बताया कि यहां न्यूयॉर्क में आप विश्राम कीजिए और तो सुस्थ स्वस्थ प्राप्त करने के बाद तो फिर प्रचार के लिए यात्रा करना। तो श्रील प्रभुपाद सभी शिष्यों की बात ग्रहण नहीं करके बोले कि मैं श्री कृष्ण के चरण पर प्रार्थना की कि अर्जुन जैसे मैं अंतिम क्षण तक युद्ध भूमि में रहना चाहता हूं। युद्ध भूमि मतलब इस कलयुग में कृष्ण भक्ति प्रचार तो युद्ध जैसे है। तो श्रील प्रभुपाद के अंतिम चार पांच महीना तो श्रील प्रभुपाद तो पूरा शयन अवस्था में थे। तो वो भी श्रील प्रभुपाद की लीला थी हमको प्रदर्शन करने। तो कैसे जैसे इस श्लोक में शब्द है म्रियमानस्य मृत्युमुखी व्यक्ति, तो कैसे मरण प्राप्त के लिए प्रस्तुत होने चाहिए। उस अवस्था में श्रील प्रभुपाद हरिनाम औषध ग्रहण किया है। श्रील प्रभुपाद बोले कि श्रेष्ठ चिकित्सा है हरिनाम, और श्रील प्रभुपाद के घर में व्यवस्था थी कि इनके शिष्यों 24 घंटे कीर्तन करते थे श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जिनके बारे में कुछ संशय नहीं था इनकी गति क्या होगी, तो श्रील प्रभुपाद गोलोक वृंदावन से आया है, हमको गोलोक वृंदावन जाने के बारे में कुछ समाचार देना और प्रस्तुत होने के लिए हमको शिक्षण दिया हमें क्या करना चाहिए गोलोक जाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्ध गोलोकवासी है और उनका तथाकथित मरण के पश्चात वे गोलोक वापस गए हैं, इसमें कुछ सवाल नहीं है। फिर भी श्रील प्रभुपाद इनकी अंत्यलीला से हमको दिखाया तो कैसे हम प्रस्तुत होने चाहिए मृत्यु के लिए। भजन बिना गति नहीं रहे, भजरे भजरे हमार मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, भजन बिना गति नहीं रहे। भक्तिनाथ ठाकुर हमको शिक्षा देते कि मन मन का क्या करना चाहिए। सवाय मन कृष्ण पदारविंद, मन तो कृष्ण के चरणारविंद में समर्पण करने चाहिए, अर्थात स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सदैव विष्णु का स्मरण करना चाहिए और विष्णु का विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। परंतु हम जो संसारी है, हम जो अनादि काल से अनादि कर्म फले परी भवार्णव जले, हम अनादि काल से इस भौतिक संसार में है और हमारे हमारे मन में स्वाभाविक कृष्ण स्मरण नहीं आते, क्या चलते रहते है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सभी प्रकार की भूल धारणा भौतिक आसक्तियां, तो मन बहुत मलिन है। परंतु हमें भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, हमें चैतन्य महाप्रभु से और सब परंपरा आचार्यों से आदेश मिला, श्री वृंदावन धाम में श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद भजन करना, तो हम कैसे करेंगे? मलिन मन से हम कैसे राधा कृष्ण का भजन करेंगे? भक्तिनोद ठाकुर और भी कहते, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि आविष्ट ये सब न छड़े किसे पावे राधा कृष्ण। तो मन में काम क्रोध इत्यादि है तो ये सब नहीं चढ़ने से हम कैसे राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करेंगे, अर्थात तो हम नहीं नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समाचार मिला कि वैकुंठ लोक है, हमें वहां जाना है और वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन है, हम वहां जाना है, तो अपना को प्रस्तुत होना चाहिए वहां जाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? भजन बिना गति नहीं रे, कृष्ण भजन करने चाहिए। और वो कृष्ण भजन किस प्रकार होने चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से भक्ति करने है। श्रील प्रभुपाद हमको आदेश दिया कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण मंत्र का प्रतिदिन करना, जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है इनके शिष्यों को भक्तों को, तो प्रतिदिन कम से कम 100,000 नाम जप करना अर्थात 64 माला। तो श्रील प्रभुपाद इनके पाश्चात्य शिष्यों असमर्थ देखने से प्रभुपाद उनको बताए तो ठीक है, तो 64 माला नहीं कर सकते तो 32 माला करो, फिर भी असमर्थ। तो श्रील प्रभुपाद बोले थे कम से कम 16 माला जब करने हैं और कुछ नियम पालन करने, ये सब नियम मांसाहार नहीं करना, जुआ इत्यादि नहीं खेलना, शराब इत्यादि नशा नहीं लाना और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ये सब नियम आध्यात्मिक नहीं है। मानव होने के लिए ये सब पालन करना चाहिए। यदि किसी प्राणी मानव शरीर प्राप्त करके ये सब नियम पालन नहीं करते वो सुअर जैसे है, मानव शरीर में पशु है। तो ये सब पालन करने चाहिए, नहीं तो हम योग्य नहीं होंगे श्री कृष्ण की सेवा करना। तो श्रील प्रभुपाद की दया से कम 16 माला जप करने है तो करने चाहिए, और ये सब नियम पालन करने चाहिए और भजन करने चाहिए। सुबह सुबह उठना, मंगल आरती करना और जितने भी संभव हो, सभी गृहस्थों के लिए संभव नहीं है तो सदैव सेवा करना, तो सब लोग तुरंत शुद्ध भक्त नहीं होंगे, परंतु कम से कम जीवन का अंतिम काल में हमें उसी प्रकार भजन करना चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाद हमको देखा। परंतु यदि हम अभी अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भक्ति में अंतिम भाग में हम कैसे रुचि मिलेगी। लोग जिनके आदत है टीवी देखना, बकवास गपशप बोलना, तो कैसे जीवन का अंतिम समय में पूरा परिवर्तित हो जाए, तो संभव नहीं होगा। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि सब लोग का मन मंद रहते। मंद का मतलब खराब, मंद का मतलब आलसी, आलस्य नहीं होने चाहिए। भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आलस्य, आलस्य से कुछ भी लाभ नहीं होते। वो तमगुण का लक्षण है। तो भक्ति में प्रथम शर्त है उत्साही होना। उत्साह निश्चय धार्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो हृदय सद्भ्य भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो उत्साह होना चाहिए, हमें उत्साहित होना चाहिए भक्ति करना। आलस्य से सत्यनाश होते। तो सभी भक्त जो संकल्प किए सोलह माला जाप करना तो करना चाहिए, नहीं तो अपराध होगा। तो करना चाहिए, उसके बिना कैसे हम राधा कृष्ण चरण सेवा प्राप्त करेंगे, तो संभव नहीं होगा। यदि हम सोचते तो कुछ ना कुछ किया था इस जीवन में, तो अजामिल से ज्यादा किया था। और मैं अजामिल जैसे पापी नहीं हूं तो ठीक है। स्वभाव्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। हम नीच योनि में जन्म नहीं मिलेगा, परंतु हम ब्रज धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो अभी अवसर है, चैतन्य महाप्रभु की दया जो हम श्रील प्रभुपाद का माध्यम से मिलते हैं, हमें इस अवसर मिला। इस शरीर छोड़ के हम साक्षात ब्रज धाम में प्रवेश कर सकते, प्रवेश कर सकते। हम इस अवस्था में भी हम ट्रेन से मथुरा जा सकते और मथुरा से वृंदावन, परंतु वास्तविक वृंदावन प्रवेश क्या है? विषय छरिया कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो मन शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध कैसे होगा? चैतो दर्पण मार्जनम भजन करना चाहिए। शिन्वतांग स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हे भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। भारत भूमि थे मानुष्य जन्म आर की यही मना हो। एक वैष्णव कवि हमको उपदेश देते है कि मनुष्य जन्म भारत भूमि में अवसर मिला तो ऐसे अवसर और कब होगा निश्चित नहीं है। बहुत दुर्लभ अवसर है। तो भारत में जन्म मिलके मनुष्य रूप में और उसके साथ चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्राप्त करके, तो इससे और सुवर्ण सुयोग नहीं, सुवर्ण अवसर नहीं है। तो इस अवसर पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो हमें विलाप करना पड़ेगा। तो कैसे मैं मनुष्य जन्म अच्छी तरह व्यतीत नहीं किया? हरी हरी विफल जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण न भोजिया, जानिया सुनिया बीष खाइनो। तो हमें बीष नहीं खाना चाहिए, हमें राधा कृष्ण सेव अमृत पीना चाहिए। तो इसलिए हमें पूरी तीव्रता से कृष्ण भजन करना चाहिए और हमें सतर्क होना चाहिए, जिससे हम अजैसे अजामिल जैसे पतित ना हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। सो हरे कृष्ण, कोई प्रश्न अगर हो पूछिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम।